ñaar yo xam mayf na ko jaayante ci saasay saas waaw loolu dana leeral léegi bu dee loo xam ne nii loolu mënee su ko ci xaani bopp ci saas saas ku gën bu ko jaayante yoon kàntu loolu loolu des ko mag dana ko leeral léegi sa ci joxu bopp bi sax ko wax ma ci boppam wa an yuslama ak bu def mana salam la fii ci moom rasul mali njëgg nee na bu fekkee dangaa bëgg la wut lu mu bàyyi ko te jox la leneen dañuy sàtt lii mu lay jox te muy wecc loola dañ ko mën a salam la ca loola mooy ku bëgg ne joxe lii di wut la loola yoon ko bañ laa lay wax nga sàtt yi mu la wax bu xëttee da koy tàmbalee ci ba ci jëkk muy laa taxaa bi waxuñu aw ñam dam ne woon in jaasa bay xuwoo xabla xablihi la nga ko doon wutloo soo ko bëggee wecc leneen maanaam mu joxla ko leneen te bàyyi loola daa sàttoon ne na fekk loolee nga doon wutlu ñu mën koo jaay njëkk ak ngëbam waaye xam nga kon taxaamul muxaawada génn na ci walahmin ak jaay aw yàpp bi xayawaanin walahmin bu mu doon aw yàpp bi xayawaanin jëndi aw nundat xam nga leen waxoon ne wa bay xoxoo bil muslami fii yi mun naa jasatan loolu la misaali loolu xam nga dañoo aaye woon ngay joxe yàpp yi nga xam ne fees nañ ko ba xam ne mel kooku dila jox loo xam ne kenn rendeegu ko muy xayawaan bay dund waaw kon nag nee na bu fekkoon ne léegi yu demee noonu la woon waaw tey bu fekkoon ne léegi da nga doon wutlu aw yàpp bu ko weccee xayawaan du baax waaw fekkoon ne nga doon wutlu xayawaan bëgg tey mu war la ko weccee aw yàpp benn yoon rek ba tey kon du baax ndax yow yaar boo ko bëggoon a jaayante mu naa jasatan ci teewan tey du tax mu tax ñu tax mu ne ba mu jiitam mooy wasaha bin ak wurus war a suy maali te fekk na capital ba wane xun xaalis la wax ak suwoo akum safaanam li mujj wax mooy wa anus la mu fii ra suy maali waaw li nga bëgg mu jox la ko te bàyyi la nga ko doon wutloo day fekk boo ko bëggoon a salam le te la war a wutlu yoon nangu ko loolu moom la misaale li war nangu noonu la misaale bu fekkoon na nga ko joxandu fekkee na nga ko doon wutloo wurus waaw kon tey boo bëggee mu soppi ko xaalis du baax fekkee na ko doon wutloo xaalis boo bëggee tey mu soppi ko wurus du baax ndax yow yaa dañoo wax ne mënesu koo woon a salamale ndax dañoo waxoon dee mënu ni wecc nañu yeexe leen noo ko joxoon wurus di wutlu xaalis mbaa wutlu joxe xaalis di wutlu wurus loolu dañ koy aaye ci salam ndax loolu waxoon nañ ne dee mënu sarfun mu axara wecc na waxoon nañ koy yeexe waaw kon nag léegi li mu la toll fi la ko wax nag mooy bu fekkee da nga ko wutlu wurus mbaa xaalis boo ko mën ne ko léegi naa bàyyi la war a wutlu te nga jox ma la ca des mais ne la wurus nga doon wutlu nga bëgg koo soppi sa xaalis léegi te ñu bàyyi wurus la ndax xaalis nga doon wutlu nga bëgg koo far soppi wurus léegi te ñu bàyyi loola nga jàll nag ci wajaasa dagan na bax da ajali yi ci gannaaw dikkub àppam ba asiyaada dolli ko asiyaada dolli liyees yi dafa ngir mu dolli ko tóolul ab guddaay mais noonu dagan na bu fekkee dañ ko doon wutloo balaa mu mel nangam war la ko wut ci ab sàngam bu agee ci ab ban nga ne ko jox ma mu gën a gund mbaa mu gën a yaatu mbaa mu gën a taw te ma loolu la nangam ci njëkkee bu fekkee ne lépp fi saasee saas ne daal di sotti loolu du aay nga xabale xoo nekk ci njëkk dele ba ina xajjala neew gaawe na daraa xima xoo dara mom ya ba tey dagan na bu fekkee ne da nga ko doon wutloo am balaal mu guddi nangam laata ñu àgg ci dele ba man ngeen a jugoo ci nga yokkoo ko nangam ci njëg gi ngeen waxante woon te moom itam mu yokkal la guddaay ba nga waxante balaal ma ba mu gën fee buddu ba mu gën fee gudd waaye nag sart bi mooy da ngay daal di gaaw dox koo dërëm yi maanaam njëg gi rek li bëgg wax li nga koy yokkal rek day daal di gaaw waxas lin dagan na këcc yan si joxoo loolu dana ko ràbb ak maanaam bu fekkee da nga koo joxoon këcc mu la koy ràbbal ab tiise ngeen jubboo ci tiise bi nangam lay guddi nangam lay yaatuwoo te nga fay ko nangam gannaaw loola nee na laata dele ba mu la ko war a jox moom li nga ko war a ràbbaloo laata dele bay ñëw mën ngeen a jubboo ci nga yokkal ko ak pay joxaat ko këcc boole ci bu ko defee moom itam nañ waxan ne moom la tiise bi war a guddi mbaa moom la war a gën a yaatuwoo mu yokkal la ko xam day gën a yaatu mbaa day gën a gudd yoon dara nekku ci waaw moom lay wax naa وجاز لمن دفع قصلا لمن ينسجه له ثوبا طوله كذا وحرضه كذا ثم قبل خلول أجل حجل له دراهم مع قصل ينسجه له ويسيده في طول الشقة أو حرضها ونحوه فلا بأس بذلك لأنهما صفقتان وهذه إجارة وهي بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيع تمامني لولو آيت تحدي من ياري دفنتلا أنا صفقتان ياري بس بس جايلا ليين جك جبو أغلين مي جبو واد جبيا كلوك بمك نقدو باعنا ياتو لولو دمني ياري جبو لي وهم بن بكتا مروما ñena li dañ ko tuddu fi ci buntu salam rek do durne da doko ci salam waye xaytu jaay la ko waris na set sart jaay mu am ci mu dagan ci jaay dagan ci mom yu ay ci jaay ay ci mom tagna ci nak ni walakin as-siyadatu fil hard inma tumkinu ila kana zalika qabla masjid shay'in min ash-shuqati manam mu yokal yaat waye mu gëna yaat ni mu bala mëna am day fekk rab bu dara dara ci li ko ronda blo la araba waxuñu lu gëna yaatu aw asfaqa wala lu gëna tal loolu mi ngi delu ci ka qablahu do waxan ci ka qablahu ne soko de wutlo am balaar mo xamne jibo ngeen ci bu gudde nangam la ta dele bay aksi man nga jibo mom ci bu yokal na gudday ba te itam nga yokko ko ñeega te nga jox ko fi saasa fina mu ni way nak waxuñu laata dere bay aksi nga diko yokku ñeega mala koy defal bu gëna yaatu ba mu gëna tal lan waxan kat moy mu gëna guddu waye ma mu gëna yaatu ba mu gëna tal mom mën ta nek wa ta sala bin la in zadahu qabl al ajal darahima li yu'tihu idha halla al ajal ahraba aw asfaqa min al mashruti fala yajusu li annahu safhatun ukhra فهو فسق دين في دين إن لم يشترط تأجيله كله وإلا جاز بشرط مخالفة المأخوذ للأول مخالفة تبيه سلام أحدهما في الآخر وإلا كان قضاء قبل الأجل بأرضاء أو أجودة واو بوبغن تيمم بجوحنا بغن ياه بابغن تل kon mom neena da nga melni fasxu day nin fi day nin la lamu amelon nga bokko soppi leneen kon lolu likoy tax da nga moy ni sart lepp di soti fi sansa budul lolu rek du daga tay da nga cey bolé ni nga bëgg mu joxalako legi mo wotante ak bu ngeen jikana waxante mo wotante go xamne da na tax bu dagan di salam la kenn ci morom bi wala yalzamu duwar nak dafuhu ak jinam ak joxem ko bi khayri mahalli ci ludul bira bamba wala xaf ak donte wayfon na hamluhu ak yano ñaan nak li ng koy wutlo li fi agulen ci bira bi nga xamne ci ken la ko wara joxe ak joxem ko wurugo ak nangu ko itam ñu wurule lu ko wara nangu lu wayf bo ne ko mala ko nurlo jox mako fi di jar ñu dem ba fon waxante won bu ko nexe bañ ci man day dafa may dem ba fon waxante won waye itam bu ngeen dogu ci faaw mu joxlako ndax li yomuna yobbu faaw mu joxlako de nga yobbu ko ñaan koy du teng sañama kon jappal ni mo bu fekke agu ci biiru mo du ci biiru bu ñu waxante won mom ki wara joxe muy al muslimu ilayhi sañna bañ ni luma joxe waye al muslimu itam mo yobbu do wurlu joxe sa yof di wurlu lu mu joxe sa di wurlu itam sañna bañ bi nako bëggay jox ak lu way fay sax du tax mo la fasnun ye joosu dana dagan qabdu qarduma lepple la nga xamne gis la bu def na mana salam la fi ci mom faqadong ci wala fi mom dañuy tuddi batu qardu lepple ba do ko xaw mana xamne jaay wo xamne da nga fay wut ci saasu bu jëm dele te al bayhu bi ajal dañ koy wax al bayhu ila ajal wala ay al bayhu bi ajal qardu dal moy ki nga xamne am na yitte loru na ci nangam nga xet liko rek jox ko lo xamni lu tonu no lay joxat du ko yes xamni ngir yalla tan dikoy def rek waye demu ci ben benefice lolou moy xarub nonu neena dagan na ci lepp lu meuna salam le sop sax lay don ndax do ngi def ngir yalla koku di ci jeri nga da tax sop lay don waye nak luñu mëna salam la képp ci lañ ko man fa taxara bi wa kharadu bi huwa sharhan dafhu mutamawwalin fi mithlihi khayri muhajjalin li nafsi akhidhihi faqat luñu mëna tuddi alal nga joxé ko koku amé la lu toll non képp yam ja té du luñuy gaawé fi saatu mu joxlako dédé da ci jariñu wono fi té mom rek moy jariñu amul jariñu ñu koy joxé mom mi jël rek moy jariñu kay mu délo ci lu ko nak lu moy xarbu bi ne faqat nak bi ne lu ma saamu do nga lañ koy def moy minayilin wa harbin wa ta'amin wa hayawanin wa raqiqin ni ne yi may sonnako salam le yoy lañ mëna jox nit ngi abal ko ngir yalla boje soxlam di lu ci lu ton non wa fala yujusu qardu ma la yuslamu fihi ka ardin wa darin wa bustanin wa turabi sa'ikhin wa ma'adinin wa jawharin nafisin wa juzafin ni yi nga xamne ken mënu ci wona salam le yoy ken duko namuy def ko xardu ba day legui nak bimu ne lepp li mëna salam le mënes nako xardu dugalon na ci jebeef bu genné ko ne illa jariyatu dar ab jebeef taxin lu bëgg na dagan lil mustaqribi ñal aji lepp ci ñene jambu jigen bo xamne ki ngi koy bëgg abal jambu jigen di aramu ko ana mom goor la ba nopi ci jambu jigen di aramu ko dañ ay nga abal ko jambu jigen bi waaw tax day ndax day melne iharatu farji lay muru dañ koy ay da ngay abal dal legui man na doon sax jambu jigen ci sartu koko di jigen ne mom ba koko di goor go xamne aramu tan nañ ci askan ba ci ak wet waye bu fekke ki ngay bëgg abal jambu jigen bi goor la te jambu jigen bi aramu ko rek mu ay tax mu ne tahilu lil mustaqrib fala yajusu qadhuha lahu lima yalsamu halihi min iharati farji li anna lil muqtaridi radd haynil qardi ndax neena aji lepp di man na joxe jëmmi lam le won jëmmi lam le won man nako delo ni ki budé jambe man na joxe jëmmi jamba bo ma fo mu sifati nak jawazu qardiha liman la tahilu lahu ka mahramiha wa mar'atin wa sakhiratin la tushtaha kon fi jusu lin nisaay iqtiradul jawari iqtiradul jawari urudat delo fna jambu jigen bobé illa an tafota ndare bu dafaraw inde ho fa aji inde ho fa kagn ko lebalon bi mu fa witi bay ci aji rawale njaayma al fasidi ni aji yaqo fa qiwat kon xeyma ja lañu top ka fasidi ni niki aji yaqo njaay yana bu fekke dañu jël jambu jigen abal ko ko xamne wari su ko ko abal di ci gor lañ ko abal go xamne aramu ko mum jambi jigen bi aramu ko lu ay won nañ ko mune kon suñ ko jëgé rek suñ ko dal dindi fi safa dil jambu jigen bi delo borom niko awle won niko leble won mune lu way nak yenn ci rawale am njaay mu yaqo ba delo ga wess xew ca sun sara bi waxna min hawalati suqin fa a'la la tambule ci dem dajal ci marché bo jeratu ko lolou bako ci ko da rawal ay njité won yépp ci gannaaw ci dara jëw xasse am rek mom miñ lebalan jambu jigen bi dikoy teye far te delo xeyma ja moy fa qimatu ka fasidi moy da bëgg wax ka fasidi bay waaw ñu ne waaw lu tax ndax jarna mu andi ka fasidi ni ndax lool xamé wo ko won ci badi wessu mom la sara bi waxna wa ata bi qawlihi ka fasidi ay ka fasidi bay wa in ko in hulima mimma qablahu li yufida i'tibaraha yawm al-qabd wa anna al-qard idha fasada yuraddu ila fasidi aslihi huwa al-bay' لا إلى صحيح نفسه الذي ترد فيه العين أو المثل لأننا نتحمل عندك فاسده دلتي خملنا لا من دي سيات خيمة جي بسم نبغى لني سيات فحيمة جي طولوا أقبل عن القرض بدي بياقو لن كي دلو جي جاي مي جسان القرض بياقو لن يدفن جاي بياقو لن كي دلو لن كي دلو جسان البطن مو قرض جي بطن لخم غا bi ko delo ci xardu bu wer la ila sahina fi taxam nga xardu bo xamni sahina ci bopam mom jëm ju nga lewon nga ko delo mën nga delo ci yow so na lay bañ nga jappal lool mo tax mu dugul batu ko fasi bi wala hal wajha kawni al bayhi aslan lil qard an al asla fi dafi al mali fihi wa bil al mukayasatu wa haruma haramna hadiyatuhu kadom ñeena bu luñu xasse lewal nak limi def def ngir yalla dana aram yow ngol yuti ko jox ko cadeau nga may ko dara ndax yoonte da waxone al khawdu ngir yalla do nga wara tax bu la lewale ngol yuti ko may ko nak may ko dara day melni kon legi limu lewala tax kon day aram nga jox ko dara il lam yataqaddam dem jitutul misluha lu melni mom lu may ling ko jox tay mom ñeek bu lewal tam dal ngi ko tang ko jox wa ling ko jox tay cadeau onef na wax ni leble yi taxul ndax da nga ko jox jikko bu leele wax ni fa intaqadama zalika mum fala taxaw ko aw yahdusu wala xew bo djibul sabab bu fekke sababa tax nga jox ko li nga ko may tay kado wi nga ko jox melni da xewle xew ciet nga jox ko ko te li nga ko jox ko bu fekko ni du won lebal do xon sen digeenti lol ni ton nga koy jox naw wala mo dem mak ñew nga dem siyaré diko jox ko lo xamni ni bu la lebal doon tam tudé mom bu ñay mak ñew nga jox ko ci yépp mom saw soosu taana ayut ak rabbil khiraad niki borom khiraad wa haamilihi ak aji liggéey khiraad moy nga yoso wuru suba xaaliss seet ku ci mëna liggéey nga jox ko bu liggéey ci bis bu ngeen réglé mu am nangam nga am nangam lool néna bu ko sé xew su digënté nit dañuy ay yow nga may ko dara ba mu may la dara ni jamon dana aram nga may ko dara ba mom may la dara tax ko ciox sa borom rek melni li ngeen sekk tax melni lo ngeen sekk tax ngeen ko yaay wala u baxda shughli mali ak donti ci gannaaw dougal alal ci fenn donti ci gannaaw soxlaal alal ci moy dougal ko ci amna sa ndiss neena bu fekkone ki nga jox alal ji mu ci liggey dem na ko jende ko ba sa ndiss tek bañ japp ne kon war nga nawu ne du del tuga naw faaw mu jall ci jaay bi du tax ñu nang nga may ko dara ndax day melni kon nga bëgg ci misal bu jaayé li bu mu jaar ba nga réglé itam baña bayyi té téwé ci défaat lu mel nonati day melni kon nga bëgg bis bu ñu réglé itam bu jëlataat xaaliss bi jall défaat menen xiraal duti na tax bu jall ci bu jënd ci mësa ñu sax nga mën ko jox ben cadeau tax moy tam man lay jox ben cadeau hal arjah ci la nga fa indi yoonu wamil jahi ak borom daraja ku mën di doon dañuy day aramal daraja ji tax ñu jox ko dara ci la muy lijeenti melni ko xamni buñu la jappé ci forot mën la lijeenti ñu fay la jallu la sa forot ba bu dé ci police ba yoyu mën la waxal bañu til la yoy koku daraja joju mom day aaju maam day aram ñu jox ko ci dara bi ma joxe dara rek mu dal di melni ger day melni kuy atté ñukoy ger ñaa da melni am ñu nak bu fekke bu la dé topato loolu na am luñ cey fay ci pass ak yoy mom nga délo ko pass ba yoy rek mom mu nang ko du ay wa li nga jox ngi daraaje ji rek mom wala wal qadi ak ajate di ko jox alal mu nangu alal rek muy lu aram ndax ger lay doon fa tahrumu li annaha rishwatu wa qad qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam la'anallahu ar-rashiya wal murtashiya yalla rabbuna ki la ger ak koy jox wa mubayahatuhu ak jayante mu musamahatan ci japp dal neena fu li wax ni le diw aram na mu jox ak may diw rawante na mu jox ko may xamal ne dana aram mu jay ko jay mu yob wax bu ko jay bokku to ni la lolu wara jar rek dam ko fi dekk ko may waaw ana bu le nit le wala legi mu no ko may kon mu ñew di jënd ci yow nga jay ko ñepp gëna yob gi ñi jay lolu day daldi aram ndax la ngoppu dang ko may mi wo bo baye hatu musamahatan aw jarru manfaatin wala doti ndari bokku na ci aram ngay def xarbu bo xamne manam lewel lo xamne da nga ci am ndari yow mi jox yow mi lewle yam te tane won aw xarbu yalla rek wara tax kon bu ñu di ci ndari nga sa ci ndari aram ko sharti khafini niki sarp aji xeb bi salimin ci aji muccu ñena mel ni nga koy lebal mu xobbu ba lu narax sart ni ko nak muy indi lo xamni xobbu ba la raxut don kon sa ngay ñoddi dana ara wa daqiqin aku wal aw kaqin wala bong bong mu ko way miskit bu bele din ci benen dekk manam nga lebal ko fi ak wal ba miskit ne ko fi la koy lebalé waye bërepp sa ngum koy joxé fekk na jullu ci lumay bokk lebalé fi mom bu joxé la ko fofé nga ko soxla do ci fayande transport da nga ci warona fay bu dem fa ngou beugé do ko ci fayante ndax fofu la koy far fayé lolou bo sarté lolou bu aram fekkene mom mo jek jek ne fofu la koy joxe nak tolong nga nga yitti won ko fofu do ci sonante nak lolu kon yalla ko dool way man la ne kon yow sartoko tarti moy ay aw xut ci fournin wala mburum pour di malati ci mburum do sa yo ko day jox mburum lak ci do mi mburum tal sart ne ko dang may fay nak mburum lak ci pour ni ko pour courant bu ay da mel ni kon legui nga bëgg mu joxal lu gëna bax li ngoy leba ñew seen jamon dañu wuté won lu ci gën mburum pour ak mburum do waye bu dé ci ñun xam nga ni ñun mburum pour gën ci ñun mburum do lool motax mo waxé ko non waye bo xolé salaay bi dana né malla bi fatil min ay ramadun harun yukhdasu bihi aw hufratun yukhdasu fiha ramadun harun yukhdasu bihi day na nak khubsul ballati ahsanu min khubsil furni batay waxila bilaksi bu li ci non da melni burum pour me gën burum doomi aw hayni wala jëm xaluma jo xamne reyna xamlu ha cionam ba waw neena itam day danaka lem waxon ni wa daqiqin aw kahkin dubaladin man na doy lol yeb mu ci wax bi aw hayni wala jëm jo xamne xaluma reyna xamlu ha ak cionam ma dang koy lewal jëm jo xamne suuf ko yobbu ak ciona la nga ci son lol nga lebal ko no yoy jëm ju mel non nak mom bu fayalal jëm jo xamne yow fa nga soxlaal la koy jox xamne do ci sonante ci seuf loko ben jonne la ci fek lol nak yu bali won na le bu xan ci ganaw ni wa daqiqin aw kahkin bi baladi bu yamon ci waxay ni xal bu ma xamlu haari mu doy jëm ju nakare yobbu dal nga koy lebal fi mom bu joxelo ko ci fa nga xamne yow fa nga soxlaal do ci son lolou boko sarté rek moy kassaf tajati niki manda manda nim ko waxe dal nuru ay melne tay bo lewalon niki niki ko borom sara bi misale fu ñëk leral ne kassaf tajati bi fathi sin al muhmalati wa sukuni al fa'i wa fathi al fawqiyati والجيم لفظ أعجمي أي ورقة يكتبها مقترض ببلد كمصر لوكيله ببلد آخر كمكة ليقضي عنه بها ما اقترضه بمصر فيمنع لانتفاع المقرض بدفع كلفة ما أقرضه عن نفسه من مصر إلى مكة وغرضه برا أو بحرا safta jang wax ni baat bu baatu arab mu wax ni aw kay lo xamne yow mi lepp te nek dekk bi ne tay bo nekkon fota mu koy bind mu ne ko kala togal dakaru mu dal dakoy fayal ci misal bar ku nek fo ci dakaru nga xamni kon koroke nga xamni woon ñu fay baro mom fekkani ñew yoolu bokul dekk fuuta doole gi ko doole sa doole gi fofu ci dakaru mu dal dikoy fay te fekk mu dakaru lay wuté ci misal lu mëne marchandise ay yoon ñu ñuy jaay wal day mëne am na ko jariñ ndax nekkul di gargaré xaaliss bi fuuta ana joxe woko fouta diko garkare ba ñew Dakaro manam lolu kon man na yaatu sa yu la abale uru sa qalis ba noppi nga diko ko dello ci benen dekk bo xam dang koy manda fofu rek ba dang koy bolé koko jox fofu rek te fek na mo fofu fa lay jëndi marchandise ba fa lay liggé nga xamni mom du ca gargarenté li ngi koy jox nga diko joxe fi mu la ko joxe won ba kera ñu dem ba fofé fofu la koy nango rek ci poste bamba ci kanku bolé rek té mi nekul lool amal nako jariñ dañ ko wara ay ndax jariñ li ci ki lob la di am illa annahu man dara ko dafa matalé al khawf ragal ga manam lu may nak aw ci yoon yori khalis da wori lool ndax lu wakk li ci misal ba taf ko dé yoy kon ki la amul khalis fay la ko fa nga xamni mom la ko fa fayé rek nga noppli ci do ci ragal ku koy taxo ku koy nangam ak nangam di ci am lolou kon baxna dañu ko maye ko ndax ragal ñu ragal dara xew ci ko joxon ngay gar gar ci yoon tañu ne kon illa an yahumma al khawf wa kaayni niki lepp ni jëm kuri ha jo xamni sibef na iqamatuha saam nga ñene tam jëm jo xamne ya ko mom waye da nga ragal ni bu fi yagate re yaqku nga ne kon nako lewle nak ndax limu ko faye mu yes mu fi yagate du yaqku ana man na don ñene am pep bax xéetu dañu non dem ba yag rek nga xam dal mom xam na leen su gën sey loxoy tam do wutul le mu soppi ko ne kon na lepp li jëm ji nak ndax limu ko faye muy bu yes man fa yagate تام نكوري حد اقامتها حين مالكها لخوف تلفها بحفن او سوس مثلا فيحرم قرضها لاقصى بدلها لانه سلف جر نفا لخير المقترض الا ان يقوم دريب دفا تخاو دليل افتتل على ان القصد تي نكا جوبلغا نفع المقترض موي جارين اجلب جه ajilab je ci bopam waye du ajilab la ja faqad dong fil jami' ci mbolem yoy nga wessu ene mbolem masra yi ñu wessu ñi bañ ka nga xamne mo leble am ci ndariñ ene buñu setlo ne deug deug ndariñ la mom ta ñi lebal muy waje lepp lañ djublo ndariñ te mo cey ndariñu waye ci deug deug mom mi lepp lu djublu ci ndariñam a su baba kon mbolem masra muñ ay won rek dal nay sotu ko daga kon ayetuñ ko wala misale ci sara bi kama iza kana al musawwasu aw al qadim in baahu yati thamanuhu bi adhafihi limasghabatin aw ghala'in ñana mi ngi melni mu ko don abal ngir yalla pep mo xam dafa walé ba dafa xabbu ba dafa yag lool xeyna mo koy fayé sax lu yes lay don mu rafet way nak mo ñu taw li mu ko lebal jarignum la ndax fi tolu ni bu ko jaaye dana ci am manam yey jamono xif dafa bari wala seray dundu ba nga xamne bu jaaye li mu ko lebal jeggu bare war la ci am ka faddan nit aw sas mustahsidin way aji jot waxtu gop khafatu wayfon mu'natuhu ab jonam halehi ci aji mom jiko mom mu labal ko ko xamne ya sudu ko dakoy goot waya turusu ho tam koy bojj waya ruddu tam yi delo makilatu ho tollu wayu na tam ñu fekkone dafa bay ak digg ci mbay bam ñor ba nga xamne goob rek ci dess wax du yalla mo ni ko bay goob ko yombon nako amul ben ciono legi nak suju bo kenn ci jox ko ko koko do goob ko bojj ko du ko nate num tollu rek dool wete go fayat ko lu toll nonu waaw da kon day melni mom mi nga xamni mo lepp la jarignu ci ndax da melni kon ciono goob gi ak bojj gi yepp fekk ko ci ni waye non lu te ndegal mom goob gi bojj gi lu wef la rek bu ci bu ko don defit mu yomb waaw kon mu jox ko ko def joxat ko lu toll nonu do wañ dara wonule ka momef nako mom al qardu walam yalsam te du war radduho ak delom illa bi sharti dara ci shart aw hadat wala ada ina bala ne abal man nangam neena bone ko waw de no gona la ko abal ko neena ci wax ji fasuna nam kon ci do non deltu ganaw ne ko a dama koy baye dama ko abal boko se wax rek lu war la war nga ko agale ndax lu bax la ko defé mo tam boko se jox nak faaw dana am sañ sañu teye ko ba jariñu ci nañ ci la baxo jariñu su xese am sart ba ada ñu top sart ba ba ada ja way bu ko sart ñu ne faaw rek bokay lebal dara lebal lu wara do lo ci tol non du sart ni faaw nga wax ab délai mu ngi na bañ wax délai la ñu wax ko ñu ab sart bu ami ada yi bax na way mu ko baña dama ñu nga xamni amul dara lañ wax ni faaw nga baye ko bu teye ko du war ko dir buñu japp ni mën na ci jarino ñu ci ñak akhbi nit ak jappam bi xeyri mahallihi ci lu bëro ñane tam bu fekke ñu koy abal manam bu ngi koy labal bu ngi koy xone ko dëgg sang ñu koy jox bu ñu jëgé ci ko neena bu lako bëggé jox te du ci bëro bobu la nexé bañ aw bu lako bëggé jox rek te du bëro bobu rek la nexé bañ dama la ñu ndare ke mu ngi wuru xaaliss wuru xaaliss mo baye ndo wax fekke dañ ko abalon bu ci fa ci soxlam ñu lako bëggé sang ñu koy joxé bëgg ko dëgë jox taagu ñu faaw itam do sañu bañ dañu japp ni war ko yom na bu dée wursu ba xaaliss waye ñu gënd ci nak bu fekke ne woon yu daa wëru di xam ñu ñu ko bëgg jox yom na yor waye ñu taf ko ci yoni ba ñu nang ko ci yoni ñu ñu nga ca su ba kon dama sañu bañ ne ko dée ñu xaar bu tam mo wax ni fa mu koy jox atah bi sarabini ila al-hayna ay adana nira aw ad-darahim al-muqrabata te bob gana do ne fayal samu muqrabaha akhbuha bi khayri mahallihi li khiffati hamliha tagna ji illa li khawfin bayna baladi dahi wa baladi kharb ci titane ji ane rek mom ñu xey bañ da ko rewi xaar ba ag fofu do ngi koy wax fasmu tajusu dana dagan al muqasatu rakkatiko dañ ko itam ratalante ci wolof ay rakkatiko